idę dalej. I idę dalej, przechodzę przez ulicę, często to coś daje. Wydaje mi się, że zostaje zapisane na taśmie oznakowanej. Lecz idę dalej, już bardziej interesują mnie legale. Nie dni nazwale, pierwsi rywale, klienci przede wszystkim popanowanie. I idę dalej, trach, krach, strach, ulice opustoszałe. Choć okres dziwny, doświadczenia, a wałki niemałe. Egzamin zdałem i idę dalej, więc mi nie szalej, bo nie wiesz co czekacie dalej. Ale ja wojska polskiego na lewo bramie. I idę dalej, nie widzę nic co jest zwyczajem. Nie wchodzi w grę lanie po ryju, chociaż nie lubię, to jest preferowane. Sam często mam je w planie, czasem bywa niewykorzystane. I idę dalej, ty mijać i oni produkowanie. Iść można dalej, jednego zabrakło na planie. Przyczyną zeznanie, co zresztą się stanie. Ja idę dalej, a SOB niech w swojej bramie zostanie. Z nim wszystkie dranie, a pójdę dalej i dalej i dalej i dalej. Profesjonalne nagranie, wierzę, że wkrótce się stanie. Wegetowanie nie odpowiada mi, siada na banie. Ja ranie, lecz idę dalej, w trzymaniu języka za zęba. Nie mam sprawę, znam sprawę i chcę iść dalej. Nie mam ochoty na zamek. Nie lubię, gdy błędy życiowe są powtarzane. I idę dalej, jeżeli mogę mieć żale, to tylko do siebie, nie dalej. Tych, co szukają piny wokół siebie, ja walę, bęcwale. Rozejrzyj się wokoło, nie jest tak wspaniale. Przepał za przepałem, przez całe życie tyle ich nie miałem, co w ostatnim kwartale. Skąd ten nie fakt pytanie? Ja idę dalej, legale, nielegale, jakkolwiek. Ja idę dalej, dalej, dalej, dalej. Ja idę dalej, legale, nielegale, jakkolwiek. Ja idę dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Idę dalej, pierwsze udziały na miejscowej scenie. Kaseta demo osiągnęła powodzenie. Tak, a jak? Pozytywne opinie wśród ludzi to dobry znak. Więc coraz pewniej i dalej odznaczam świat swój, idę dalej. Opuszczam miasto, nie chcę kusić losu. Nie chcę być jedną z tych osób, co dużo gadały. I idę dalej, teraz dla 300E. Wśród dźwiękoszczędnych ścian kontynuuję swe rzemiosło, jak Pan Bóg chciał. I idę dalej, coś się okazało, temat był gdzieś orkiestrzałem. Od Boga życie mam zadane, a od życia rymowanie. I idę dalej, przeszkody omijam, chcę grać na wielką skalę. Plan działania i taktyka, przemyślane posunięcia. Byle do celu, w celu osiągnięcia czołowego miejsca brnę. I idę dalej, na opowieści dziwnej treści nie ma miejsca, nie, nie. Zmierzając do celu wytrwałym trzeba być, ja wiem. I idę dalej, tolerancja, nie ufaj jej, to zasadzka. Elegancka postawa, wciąż kozacka. I idę dalej, choć myśli powykręcane jak brzmi, ja prosto nawijam. Z tobą pozostaje oczywiste jak w pacierzu, amen. I idę dalej, to co mam, nie osiągnąłem tego sam. Po swej stronie ludzi mam, to dzięki wam. Więc idę dalej, tak. Idę dalej. Idę dalej. Ja idę dalej, legale, nielegale, jakkolwiek. Ja idę dalej, dalej, dalej, dalej. Ja idę dalej, legale, nielegale, jakkolwiek. Ja idę dalej, dalej, dalej, dalej, dalej.